Potrójne pasmo przenoszenia. Thank you. Trójne pasmo przenoszenia. One Small Step. Za nami fragmenty, w moim przekonaniu bardzo interesującej płyty stworzonej przez towarzystwo skupione niegdyś w Warsaw Electronic Festiwalu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim tej nocy popatrujemy na Księżyc, bowiem 55 lat temu stanęli na nim amerykańscy astronauci. Tym, co wydarzyło się na 20 lipca 1969 roku, inspirowało się bardzo wielu twórców. Między innymi Brian Eno, który wspólnie z Danielem Lenoise oraz swoim bratem Rogerem opublikował album Apollo. A było to w lipcu 1983 roku, kiedy to wytwórnia EG Records wydała tę księżycową płytę. Muzyka została pierwotnie napisana do filmu dokumentalnego, który pokazywał cały program Apollo, ale też wykorzystano ją w takich obrazach jak Traffic, Trainspotting, 28 dni później, czy The Lovely Bones. W każdym razie ta płyta sprzedała się w nakładzie około 4 milionów egzemplarzy. Dwie piosenki z tego albumu, a myślę tutaj o Silver Morning i Deep Blue Day, zostały wydane jako 7-calowy singiel. A w notatce dołączonej do płyty Brian Eno opisuje swoje wrażenia z oglądania lądowania Apollo 11 właśnie w 1969 roku i swoje poczucie, że dziwność tego wydarzenia została zaburzona przez niską jakość transmisji telewizyjnej i nadmiar komentarzy dziennikarzy. Owa muzyczna opowieść została podzielona na dwie części, co było podyktowane formatem płyty winylowej. Zatem spróbujmy posłuchać tego wszystkiego, co wydarzyło się na stronie A. Apollo, Brian Eno, ale w koprodukcji ze swoim bratem Rogerem oraz kanadyjskim producentem Danielem Lenoise. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Serdecznie zapraszam na nasze spotkanie we wtorek, kiedy będę miał przyjemność poprowadzić cykl Przyjaciel Dźwięk. Teraz już mówię do usłyszenia. Kłaniam się nisko. Mówił do Państwa Michał Margański.